राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 6 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम वाली बात क्यों सुखी लगी। बात यह है कि दो ही चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। जड़ वो है जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, एक चेतन वो है जो अपने को जानता है दूसरे को जानता है। अपने को जानने में कमी है वो उसमें गलती है, वो पूरी होने पर पूरा हो जाता है। तो दूसरे को जानता है ना, ये वो जानने वाला होता है चेतन, जानने में आने वाला होता है जड़। तो सब संसार इतना ही है, और चेतन में दो भाग कर देते, एक ईश्वर एक जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश है। वैवांशो जीव लोगे जीव तो सनातन अनाधिकार से, और मनुष्य सारण ये प्रकृति सारणी ये जड़ है। तो शरीर जड़ है, मन बुद्धि इंद्रिया मन आदि ये सब जड़ है, और चेतना आत्मा एक है, वो जानने वाला है। इधर शरीरं कौंतरे क्षेत्र वित्ते विधीयते, ये क्षेत्र कहलाता है, और इसको जानने वाला क्षेत्र ये कहलाता है। क्षेत्र में जाना आती है क्षेत्र गया, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र गया, और ये क्षेत्र है, ये दो हुए क्षेत्र और क्षेत्र गया। क्षेत्र के विमान विद्धि सर्व क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र की मैं ही हूँ, पर वो चेतन रूप परमात्मा ही है, परमात्मा ही वो चेतन रूप से वह सब क्षेत्रों में क्षेत्र के रूप से, और क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम क्षेत्र और क्षेत्र के और ज्ञान है, यही मेरे मत में ज्ञान है। भगवान कह रहे मेरे मत में ज्ञान क्या है कि क्षेत्र और क्षेत्र के को जो अलग अलग जानना है यही क्षेत्र ज्ञान है। मानो क्षेत्र के है वो सब को जानने वाला, एक क्षेत्र जानने वाला, एत जो वेत्ति तम प्राउ क्षेत्र की ईश्वर को जानता है। तो इधर शरीरम कहा और इधर यो वेत्ति कहा, दो कहा। तो इधम शरीरम करके यो जाने ये शरीर है, और एत मन बहुत नजीक ये है। तो अहम मैं नजीक अहम मैं पड़ा क्षेत्र में मैं पड़ा, सबसे नजीक मैं पड़ा। ये भी जड़ है परंतु बहुत नजीक है चेतन के साथ, चेतन दिखता है ये मैं पड़ा है। मैं पर तक जड़ है, और मैं पर से अगर ये मैं को जानने वाला, मैं को प्रकाशित करने वाला वो चेतन है। तो ये जानने में आने वाला क्षेत्र है, जानने में आता है, ये परिवर्तनशील है। और ये चेतन परिवर्तन नहीं होता कभी, चेतन में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, और जड़ परिवर्तन बिना रहता ही नहीं। इतना भिन्न भिन्न स्वभाव है, ऐसे भिन्न भिन्न स्वभाव वालों को जो एक मान लिया ये ज्ञान है, ये है मूर्खता। क्षेत्र है वो तो प्रत्येक क्षण बदलता है, महासर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में बदलता है। महासर्ग में इसकी बदलने की अवस्था बताई है और महाप्रलय में इसकी स्थिर अवस्था बताई है, परंतु महाप्रलय में भी बदलता है। जैसे अपने को नींद आती है तो अपना एक नित्य प्रलय है ये, तो नींद में भी परिवर्तन होता रहता है, नींद में ही परिवर्तन होता है। जागृत में तो परिवर्तन होता ही है, पर नींद में भी परिवर्तन होता है। नींद में कोई जल्दी जगा दे तो कच्ची नींद में जगा दे तो कच्ची नींद, तो कच्ची नींद रहती है और 4 बजे पक जाती नींद पक जाती है, तो कच्ची से पकी होती है तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन बिना पकती कैसे। नींद में भी अगर परिपाक न हो तो पकती कैसे, तो उसमें भी बदलता है शरीर, बदलता का वो बदलती थी। तो ये जड़ चीज परिवर्तनशील है, उस चेतन परिवर्तन कभी होता ही नहीं। जैसे 84 लाख जोनी में भटकता हुआ उनसे अलग रहता है, ऐसे ही शरीर से अलग है। अभी शरीर से कभी अलग हुआ वो पहले से ही अलग है, और परमात्मा से एक होता वो परमात्मा स्वतः ही एक है, वो होगा नहीं वो है ऐसा ही। इसे ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा तब ठीक है। शरीर से अलग होता अब भी शरीर से अलग ही है, शरीर अपने से अलग ही है, और परमात्मा से एक होगा वो अभी परमात्मा के साथ एक है। केवल भूल है, परमात्मा के साथ आत्मा की एकता न मान करके शरीर के साथ एकता मान एक शरीर, ये मैं हूं, ये आपका स्वयं स्वरूप नहीं है, ये मैं पर दो होता है, ध्यान लेना। एक मैपन जड़ में होता है और एक चेतन में मैपन होता है, चेतन जड़ मिले हुए में मैपन है। उसमें जड़ पड़े में जो मैपन है वो मिट जाता है, और सूक्ष्म मैपन शरीर में है वो बहुत दूर तक रहता है। उसमें सूक्ष्म बात तो यहाँ तक है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, उसमें भी मैपन की गंध रहती, थोड़ी सी गंध रहती है। उस थोड़ी सी गंध के कारण से ही वो मतभेद होता है, अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैत अद्वैत अचंद भेदाभेद 5 भेद है। वो भेद उस सूक्ष्म अहंकार से, भक्ति में जहां एक होते हैं वहां पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है, सर्वथा अहंकार मिट जाता है, फिर सब साधन करने वाले एक दिखते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि और अल्लाह अकबर करता है तो दोनों में एक दिखता है कि वो भाषा अलग अलग है परंतु चीज एक है। अंत में एक होने पर ऐसा मालूम होता है, मुसलमानों की भाषा दूसरी, ईसाई की भाषा दूसरी, हिंदुओं की भाषा दूसरी, पर तत्व तत्व एक है, तत्व एक है। उसमें पहले आम का भेद नहीं रहता, सूक्ष्म भाव भेद रहता है इन शुद्ध महात्माओं में भी। वो सर्वथा बढ़ता है भक्ति में, भक्ति में एक भगवान हो जाते बस। तो पूर्ण एकता पूर्ण सफलता मनुष्य की पूर्णता भक्ति में होती है। एक इसमें दो भेद है, एक ज्ञान में एकता मानते हैं, कई संत महात्मा पूज्य आचार्य कहते हैं ज्ञान में सब एक हो जाते हैं, परंतु ज्ञान में भी भेद रहता है, भक्ति में भेद हो जाता है। अभी जो प्रकट भेद भक्ति है, ज्ञान है, उनमें सब में भेद है। ज्ञान में भी भेद है, भक्ति में भी भेद है, परंतु गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो ज्ञान में भेद है परंतु भक्ति में भेद नहीं होता। इस वास्ते सर्व गुह्यतम भूय, सबसे अत्यंत गोपनीय भक्ति को बताया, मामेकम शरणम व्रज अन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचिंता मत कर, मेरी एक शरण हो जाओ। वो आखिरी हद बताई, आखिरी हद ये इसको सर्वगुह्यतम भूय, सर्वगुह्यतम का सर्वगुह्यतम एक शब्द आता है एक बार ही, सर्वगुह्यतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसा, परंतु सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है। वो भक्ति को बताया, भक्ति को सर्वगुह्यतम भूय अश्रु में परम बचा, उस भक्ति में पर सब एक हो जाता है। उससे पहले कुछ आम रहता है, वो मुक्त अवस्था में रहता है, वो आम मुक्ति में बाधक नहीं होता, वो केवल अपना मत भेद होता है। द्वैतरा द्वैतर विष्टा द्वैतर सुधा द्वैत, ये भेद होता है, वो बाधक नहीं, परंतु सर्वथा भेद हो जाता है एक भगवान की शरण हो जाए। ये भक्ति में विलक्षणता है। दूसरी और विलक्षणता भक्ति में, भक्ति में साधन और साध्य भी एक है। कर्म योग में दो है, कर्म और योग। कर्म तो कर्तव्य कर्म का नाम है, योग परमात्मा के साथ संबंध है। तो पहले कर्म होता है, फिर कर्म योग होता है। वो भक्ति में भक्ति योग है पहले से ही, साधन भी भक्ति सद भी भक्ति, साधन में भी भगवान है मेरे, साधन में होता है, मैं साधन हूँ, मैं साधक हूँ, साध्य मेरे भगवान है। और ये भगवान का साधुपना सिद्ध में ऐसा ही रहता है, साधक से सिद्ध में विलक्षणता होती है, परंतु साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति। भक्तिया संजातया भक्तिया, भक्तिया संजातया भक्तिया, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। तो भक्ति होती है वो नौ लक्षण वाली, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति है, साधन भक्ति है। और प्रेम लक्षण भक्ति है वो साध्य है। तो भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है। कर्म योग में कर्म साधन है, योग साध्य है। ज्ञान योग में श्रवण मन निर्देशन ये साधन है और साध्य ज्ञान है। भक्ति में एक विलक्षणता है, ठेठ से ही एक होती है। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रस है, ये चार रस सिद्ध में होते हैं, वो साधक में शुरू शुरू से मौजूद होते हैं, शुरू से होकर ये पूर्णता होती है सद्य सिद्धि में। ये बदिक्षणता प्रत्येक बदिक्षणता होती है, एक परमात्मा रह जाते हैं, वो सर्वथा भेद रहित हो रही, वहां पर भेद नहीं रहता, फिर वो सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता, एक हो जाते सब। ऐसे हे नाथ हे नाथ, ये आरंभ नहीं है, साफ आरंभ। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं आपको, हे नाथ भूलू नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज है, भगवान की कृपा से फिर भूलता नहीं, याद रखता है एकदम, भगवान याद रहते हैं, भगवान मेरे मालिक है, मैं दास हूं, हे नाथ। दस सखी सखी भाव होता है, प्रेम के बीच में भगवान से सखा भाव भी होता है, मित्रता और वात्सल्य प्रेम होता है और माधुरी प्रेम होता है। तो सखा भाव होता है उनसे माधुरी भाव में भी क्षमता होती है, माधुर्य में भी माधुरी सख्य में भी सख्य सख्य वात्सल्य एक बोल रहे हैं नहीं दास्य सख्य वात्सल्य दास्य भाव दास दास्य दास्य एक दास्य सखी एक सख्य एक वात्सल्य एक माधुर्य चार भेद है। तो दास्य में मैं दास हूं, दास्य से ऊंचा भाव है सख्य बरबर का सखा, सगर से ऊंचा है वात्सल्य भगवान छोटा मान कर अपना पालन करती है। जैसे माता है मेरा लाला है मेरा लाला वो वात्सल्य मेरी माता है उससे आगारी है माधुरी भाव परिपत्नी भाव ये भक्ति में उसे पर एक ही एक परमात्मा एक आनंद भी आगारी आगारी ज्यादा मना है दास से सख्य में ज्यादा सख्य से वात्सल्य में ज्यादा वात्सल्य से माधुरी में ज्यादा पर मुक्ति में कोई संदेह नहीं। गीता में और शेठ जी के सिद्धांत में दास्य में भी कमी नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज है तो हनुमान जी में दास्य भी मुख्य है दास्य भाव दास्य भाव में सख्य भाव हो जाता है। कभी भगवान को भी शिक्षा देते हैं सख्य भाव है और भगवान का पालन करने में सख्य भाव माधुरी भाव वासल्य भाव और माधुरी भाव बहुत कम। तो हनुमान जी दास्य भाव में भी कम नहीं है मानो दूसरे भावों से कम नहीं है दास्य भाव में भी पूर्ण है ऐसे भक्ति के रस है। और भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं ये सदा रहता है सब में आरंभ से ही भगवान मेरे हैं। इस मेरे के साथ में इतनी विलक्षणता है कि शरीर को मेरा नहीं समझते। शरीर ये संसार का है स्थूल सूक्ष्म और कारण ये शरीर मेरा नहीं है ये शरीर है संसार का संसार की सेवा के लिए है। और आप है अपना है एकता भगवान के साथ में तो भगवान के साथ प्रेम होता है। तो कर्मयोग में केवल शरीर आदि ये है तो सेवा बनेगी संसार की सेवा शरीर अपना काम का नहीं है शरीर अपना नहीं है अपने काम का नहीं और प्रभु अपने हैं अपने काम के हैं ये भेद होता है समझदारी का। शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है ये बहुत बारीक बढ़िया बात है। शरीर हमारा नहीं शरीर प्रभु का है संसार का है संसार एक काम का है संसार की सेवा करें हमारे प्रभु है। तो प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए दो बात ये मानने से प्रभु में प्रेम होता है प्रभु अपना मालूम होता है पहले शरीर अपना मालूम होता है फिर शरीर अपना नहीं है भगवान मेरे हैं शरीर संसार का है तो संसार की सेवा होती है। और शरीर से सेवा करके संसार की उत्साह कामना नहीं होती क्यों नहीं होती कामना कि संसार का ही शरीर संसार की सेवा की कामना किस बात की ओ आप भगवान का भगवान की सेवा की भगवान के आश्रम में भगवान की कामना किस बात की आप भगवान का ही है भगवान की सेवा ले गया चार अंग इस बात की, प्रेम होगा, प्रेम के भूखे भगवान भी है भगत भी है। इस बात से प्रेम कोई एक भगत को जैसा नहीं है। और सेवा संसार की है, संसार की वस्तु, संसार की सेवा, तो संसार कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं किसी मात्र भी। संसार की वस्तु में संसार का ही सही है, संसार की सेवा कर लिया। अपने पास में जो सब सामान है, रुपये है, पैसा है, वस्तु है, घर है, मकान है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सब संसार की है, संसार की सेवा के लिए। अपनी है ही नहीं, अपने तो बस मेरे तो गिरद रघु पार, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरद रघु पार, अपना भगवान है। ये अन्य भक्ति में फिर भूल देते, मेरे तो गिरद रघु पार, दूसरा न कोई, मेरे केवल भगवान है, अपना केवल भगवान लेता है। सेवा सभी करता है भगत, पर अपना नहीं है, अपना तो भगवान है केवल। जैसे पतिव्रता के एक पति होता है, उसका भाव विलक्षण है, भगवान के साथ एकता, भगवान मेरे हैं। अब भगवान में सके भाव भी होता है, दासी भाव भी, भगवान में दासी भाव भी, सके भाव भी, वासरे भाव भी, वादवी भाव भी, भगवान दासी भाव तो सब आरंभ है, आरंभ में दासी भाव है, भगवान मालिक है, मैं भगवान का मैं दास हूँ, दास हूँ, दास भाव होता है, मैं दास हूँ, भगवान मालिक है। इसके बाद सखा भाव हो जाता है भगवान के साथ में, सखा भाव में बरोबर हो जाते हैं। वात्सल तो दास में तो रहता छोटा, और सख्य में होता है बरोबर, और वात्सल में होता है बड़ा। दास होता है राजा सख्य बरोबर, वात्सल होता है बड़ा, भगवान का पालन करता है, जैसे माँ बालक का पालन करती है। इसके बाद माधुरी होता है, माधुरी में सर्व भाव है, माधुरी में सर्व भाव है। इस वजह से पतिव्रता के लक्षणों लिखा है, भोजेशु माता, भोजन करना है इसमें माता की सर्व गई है, पतिव्रता स्त्री लिखा है, भोजन कराते हुए माँ की तरह है, थोड़ा और ले जाओ, उठा खा लो और ले जाए प्यार से। वैसे माता भाव है ना, जो वात्सल्य भाव होता है, सो जाए, आराम करे, इनको दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, जैसे बालक रह गए जुन जा गए। दासी भाव भी होता है, दासी भाव भी होता है, सही भाव भी होता है। गांधारी इतनी विशेष परिव्रता कि आंखों का, नेत्रों का सुख पति को नहीं है, तो नेत्रों का सुख मेरे को ही नहीं लेना है। जो नेत्र होते पट्टी बांध दिया उन्हें, क्योंकि नेत्रों का सुख पति को है नहीं, तो वो सुख मैं कर लूं, वो सुख लेना मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा पट्टी बांध दी। इतना प्रभाव दृढ़, इतने पर भी शिक्षा देती है कि आप ये दृढ़ता पक्ष, दुर्योधना पक्ष देते हो, ये दुर्योधना नाश कर देगा होगा बेटे के लिए, दृढ़ समझाती है। तो सिद्ध क्या हुआ, गुरु की तरह भी है, शासक भी है, दास ऐसे के वात्सल्य है, पति यही। दुर्योधन ने माँ से मांगी आशीर्वाद, माँ मैं युद्ध में हूं, तुम आशीर्वाद दे। बेटा आशीर्वाद कैसे दूं, तू अन्याय करता है, युधिष्ठिर महाराज न्याय में आशीर्वाद नहीं दिया, मां होते हुए भी बेटे से बोलते माँ के पैरा क्यों रहे, गुस्सा कर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं देती, आशीर्वाद दे दिया। प्रतिभा जैसी आंखों के भी और प्रतिभा दे, तो उसमें सकेर बात सारी सब भाग बिगड़ते हैं। शिक्षा देती है दुर्योधन का आप पक्ष देते हो ठीक नहीं है, आपके पक्ष का नाश करेगा ये। जन्मा जब गधे की तरह बोला था, इस वास्ते विदुर जी ने कह दिया कि आपका अच्छा नहीं बेटा, इस वास्ते विदुर जी से बैठ रखता था दुर्योधन, विदुर जी मेरी कार संस्कृत इस वास विदुर जी युद्ध होने की तैयारी ही अस्त्र दरवाजे पर रख दिया, अब तीर्थ चला गया युद्ध में रहेगी नीति किया, युद्ध में किसी पक्ष में रहे, दुर्योधन तो अन्याय करता है भाई न्याय करते है, और यहाँ पर रहे युद्ध समय उसी हो जाए तो ठीक नहीं, और समय तो दुर्योधन साथ रहे राज्य में, जो जैसे वैसा अच्छी है नहीं, पक्ष युधिष्ठिर का था। ऐसा से माता जी कुंती माता विदुर जी घर पर रही, जब पांडव वन में चले गए तो माता कुंती रही है विदुर जी घर पर, राजधानी नहीं रही, अपने जेठाने के पास नहीं रही, अपने जेठाने के पास नहीं रही, विदुर जी माँ के तरफ बाधा, विदुर जी ने कि माता जी आप यार हो, नारायण नारायण नारायण,